przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 września, minęła 12. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska będzie wspierać Ukrainę. Podpisane umowy na dostawy broni zostaną zrealizowane, mówi wiceminister obrony. Polityczna sobota, premier na Śląsku mówi o mieszkaniach, trzecia droga o problemach osób niepełnosprawnych. 5000 euro kaucji, by uniknąć zamkniętych ośrodków. Włoski rząd wydał dekret dotyczący migrantów. Podpisane dotychczas umowy na dostawy broni do Ukrainy zostaną zrealizowane niezależnie od słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Ukraiński przywódca powiedział w ONZ-cie, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Marcin Ociepa stwierdził w Polskim Radiu 24, że rząd nie podjął decyzji o zaprzestaniu wsparcia militarnego Ukrainy. Te umowy, które zostały zawarte, jeśli chodzi o dostawę sprzętu, one będą i są realizowane tutaj bez żadnych przeszkód. Premier zgodnie z prawdą powiedział, że nie ma nowych ustaleń, nowych umów na dostawę sprzętu. Te, które są zawarte, są realizowane i będą realizowane. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska w przyszłości będzie dostarczać Ukrainie uzbrojenie, jednak nie będzie to nowa broń, bo ta, jak podkreślił, jest potrzebna polskiemu wojsku. Prezydent oświadczył też w ONZ-cie, że Polska będzie bronić interesów swoich rolników. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra nadchodzące wybory, budowa nowych mieszkań będzie priorytetem. Jak mówił w Katowicach, obecnie do użytku oddawanych jest około 230 tysięcy mieszkań rocznie, ale ta liczba może wzrosnąć. Wskaźniki na tle Europy przez ostatnie 8 lat znacząco się poprawiły, ale zdaję sobie z tego sprawę, że jest cały czas za mało mieszkań na rynku polskim i dlatego to będzie podstawowe zadanie. Chcę wspomnieć jeszcze o naszym projekcie Przyjazne Osiedle. Windy, akustyka, miejsca garażowe, termomodernizacja i fotowoltaika to nasz wielki program. Premier jest dziś w województwie śląskim, odwiedzi także i Mielin, Bielsko-Białą oraz Racibórz. O 14:00 natomiast w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga postuluje zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Podczas konwencji programowej w Kielcach liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z Polski 2050 i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL wskazywali, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno skupić się na zwiększaniu ich samodzielności. Często mówimy, mnie to nie dotyczy, ktoś jest gdzieś daleko. Ale jak popatrzymy, to każdy w najbliższym swoim otoczeniu, w swojej rodzinie ma kogoś z niepełnosprawnością. My idziemy po to, żeby zmienić ich życie. To jest jeden z najważniejszych punktów programowych Trzeciej Drogi. Jedna z najważniejszych gwarancji. Asystencja osobista, opieka wytchnieniowa, reforma systemu orzecznictwa, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady, które dają szansę na możliwość na wejście na rynek pracy. Wybory parlamentarne 15 października będą połączone z referendum. Włoski rząd wydał dekret, na mocy którego migranci pochodzący z krajów uznanych za bezpieczne lub przebywający bez dokumentów będą umieszczani w zamkniętych ośrodkach do czasu rozpatrzenia ich podań o prawo pobytu. Będą mogli jednak tego uniknąć, wpłacając 5000 euro kaucji. Włoskie MSZ publikuje aktualizowaną co kilka miesięcy listę krajów, w których repatriowanym migrantom nie grożą prześladowania. Obecnie znajdują się na niej m.in. Algieria, Nigeria, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal, a więc kraje, z których do Włoch masowo przybywają migranci. Dotychczas po złożeniu podań do władz włoskich o ochronę międzynarodową przebywali oni na wolności. Zazwyczaj potem ginął po nich wszelki ślad. Ze statystyk wynika, że w ogromnej większości przypadków ich podania o azyl zostały we Włoszech rozpatrzone negatywnie. Wprowadzona teraz kaucja służyć będzie również pokryciu kosztów ewentualnej repatriacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Demokratyczny senator Bob Menendez tymczasowo ustąpił ze stanowiska szefa Komisji do Spraw Stosunków Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych. Menendez i jego żona zostali oskarżeni przez Departament Sprawiedliwości o przyjęcie setek tysięcy dolarów łapówek z za pomoc rządowi Egiptu. To nie pierwszy raz, kiedy polityk musiał rezygnować. Zrobił to też w 2015 roku po usłyszeniu zarzutów przyjęcia łapówek na Florydzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, deszczowe, na wschodzie także burzowe, w czasie burz i w górach porywisty wiatr. Chwilami będzie się jednak rozpogadzać. Najcieplej na Podkarpaciu 24 stopnie, w centrum 21, nad morzem 19, w Sudetach 15. Zapraszamy do reklamy. Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 6 minut po godzinie 12, no to przed nami ostatnia godzina audycji. Będziemy jeszcze sprawdzać, jakie piosenki są popularne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Będziemy jeszcze patrzeć do kalendarza muzycznego, bo ten tydzień przynosi kilka bardzo ważnych i takich, obok których obojętnie przejść nie można, dat. No i podsumowujemy 77. wydanie listy przebojów Trójki. A w nim wczoraj na samym szczycie nie pierwszy raz Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Serpentyny trosk. Private Investigation Dire Straits mimo upływu lat ciągle zachwyca. No a nieprzypadkowo właśnie przypomniałem ten utwór, bo jutro minie 41 lat, od kiedy ukazał się czwarty album Dire Straits zatytułowany Love Over Gold. Zresztą 24 września to jest bardzo ważna data w historii muzyki rockowej, bo to ona się zapisała nie tylko grubymi zgłoskami, ale jeszcze trzykrotnie została podkreślona. Jeszcze dwie inne płyty ukazały się parę lat później, które no, moim zdaniem wręcz zmieniły historię muzyki rockowej, ale będzie jeszcze okazja w Trzech Stronach Dźwięku w Trójce przed godziną 13 o nich opowiedzieć. Natomiast ja chciałbym jeszcze raz nawiązać do 77 wydania Listy Przebojów Trójki, bo wśród piosenek propozycji znalazła się łódzka grupa Black Radio. Nieprzypadkowo ona się znalazła, bo wczoraj właśnie mieliśmy premierę ich płyty, płyty zatytułowanej właśnie Black Radio. Na płycie znalazło się 16 utworów. Ostatni na tej płycie, czyli numer 16, to Lubię, gdy kłamiesz. Proszę posłuchać, to jest propozycja. Jeśli przypadnie Państwu do gustu, proszę na nią zagłosować na lpt.polskieradio.pl. Lubię, gdy kłamiesz przy kawie nad ranem. Zmawiasz litanie i głos ci się łamie. Lubię, gdy czasem zajmujesz przebranie. Straszysz mnie korpo i sianem. Sługi im dalsze, tym bardziej oddane. Wcale się boję, lecz słucham jak kamień. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead, ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. deserve. I had my way every day with me or pray. When you pray or answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way every day with me or pray. Ooh, I adore you. Fred Again, jeśli chodzi o popularność na Wyspach Brytyjskich w tej chwili, no zestawienie singli tych najbardziej popularnych pokazuje mi, że to miejsce piąte. Trzy strony dźwięku w trójce, ja już o tym wspominałem przy okazji płyty grupy Dire Straits, że 24 dzień września to jest dzień bardzo ważny dla muzyki, no zwłaszcza muzyki rockowej, bo właśnie 24 września ukazało się kilka no, płyt, które można powiedzieć, że zmieniły historię muzyki, a w przypadku tej płyty, no to z całą pewnością nic już nie było takie samo jak jeszcze dzień wcześniej. 24 września w 91 roku, czyli no jakby nie liczyć 32 lata temu, ukazał się drugi album Nirwany zatytułowany Nevermind. No i przyznają państwo, że to było jak huragan, który przetoczył się przez muzykę grunge, po prostu wtedy wyznaczał wszelkie standardy. Sięgam po Nevermind, posłuchajmy Come As You Are. As a friend, as a friend, as I give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. You told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Z całą pewnością można powiedzieć, że to jest dobry tydzień dla Olivii Rodrigo, jej Vampire. Na samym szczycie zestawienia Billboardu, czyli tych najbardziej popularnych piosenek w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii to jest w tej chwili piosenka numer 2, więc absolutne gratulacje Vampire Olivia Rodrigo. Trzy strony dźwięków trójce. Wśród propozycji 77. wydania listy przebojów trójki znajdą Państwo piosenkę Marka Kaliszuka Inny nie będę. Marek Kaliszuk, czyli śpiewający, tańczący aktor. Gdyby Państwo chcieli więcej dowiedzieć się na temat tego, kim jest, czym się zajmuje, jak bardzo jest utalentowanym człowiekiem, to myślę, że jest świetna okazja, żeby posłuchać jutro od godziny 14 spotkań trzeciego stopnia. Michał Żołądkowski zaprosił na rozmowę właśnie Marka Kaliszuka, więc pewnie usłyszą Państwo nieco więcej, a jego propozycję proszę wysłuchać jej teraz. Wolności cenę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Didn't Zdecydowanie gwiazdą 24 września roku 1991 była Nirvana i jej płyta Nevermind, ale warto pamiętać, że dokładnie w tym samym dniu pojawia się piąty studyjny album grupy Red Hot Chili Peppers pod tytułem Blood, Sugar, Sex, Magic, a Breaking the Girl to jest jeden z utworów, który znalazł się właśnie na tym albumie. No tutaj przede wszystkim Give It Away, Give It Away, Give It Away Now oraz Under the Bridge to te najważniejsze piosenki, ale z całą pewnością dla Red Hotów to była płyta przełomowa, bo też gdzieś przesunęła ich do tej pierwszej ligi popularności na całym świecie. No, to był rok 91. Dla mnie osobiście jedna z najważniejszych płyt, które później stanęły gdzieś na mojej półce. Jedna z pierwszych płyt CD, które sobie wówczas kupiłem. Warto pamiętać, że to były czasy mojego liceum ogólnokształcącego, więc absolutnie fascynacja tą muzyką. Zresztą postaram się zaprosić Państwa do takiej sentymentalnej podróży jutro w audycji Trójka Cafe od godziny 10, bo postawimy sobie trudne zadanie wybrać, czy jednak Nirvana, czy jednak Red Hot Chili Peppers i jak Państwo te lata 90. wspominają, no bo z całą pewnością to były dwie płyty, które wyznaczały wtedy szlak na muzycznej rockowej scenie. No dobrze, no to jeszcze w takim razie jutro zapraszam Państwa do audycji Trójka Cafe od godziny 10. Będziemy sobie wspominać te 90. lata i muzykę Nirwany oraz Red Hot Chili Peppers z obu płyt, czyli z Nevermind i Blood Sugar Sex Magic. A teraz jeszcze zespół, który przed wakacjami wydał swoją płytę, płytę zatytułowaną Jutro Nigdy Nie Nadejdzie, Tomorrow Never Comes, a chodzi o punk rockową kapelę Run Seed. Z tej płyty utwór New America. To jest propozycja 77. notowania listy przebojów Trójki. No ciekawy jestem, jak Państwu się spodoba to punkowe, ale jakże radosne granie grupy Run Seed. Przypomnę, przed wakacjami ich album zatytułowany Tomorrow Never Comes. Na tej płycie aż 16 utworów, ale proszę zwrócić uwagę, że płyta nie trwa nawet pół godziny. 16 utworów, płyta nie trwa pół godziny. No tak to już jest z punkowym graniem, że tam jest głośno, tam jest szybko, ale utwory są treściwe i krótkie. Tu utwór z rzędu 1,5 minuty to jest norma. No akurat to, czego słuchaliśmy przed przed chwilą, czyli New American, jeden z najdłuższych utworów na tym albumie, ponad 2,5 minuty punkowego, radosnego grania. Jedna z propozycji 77. wydania listy przebojów trójki, gdyby Państwu przypadła do gustu, proszę głosować lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Głosowanie już wystartowało, czekamy na Państwa głosy do piątku, do godziny 12, a wieczorem w piątek zapraszam na 78. notowanie listy przebojów trójki. No cóż, pogoda za oknami nie pozostawia nam złudzeń, że dziś mamy pierwszy dzień jesieni i obiecałem, że zagram Państwu jeszcze jeden utwór, który no zawsze na tym przełomie lata i jesieni przypomina mi, że trochę szkoda mi tego lata, które już za nami. Chris Rea, Looking for the Summer, na do usłyszenia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w audycji Trzy Strony Dźwięku. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.